معاملہ بڑا پیچیدہ ہے. طالب علم جن کی اصلاح کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ میرے میٹھے میٹھے مدنی بیٹے, مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. ہر طالب علم دین بری فطرت والا نہیں ہوتا, نیز ہمیں اپنی تقدیر بھی تو نہیں معلوم. اللہ عز و جل کی رحمت سے نظر نہیں ہٹنی چاہیے. طالب علم کو چاہیے کہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اچھی صحبت ضرور حاصل کرے, نیز اپنے اندر پائی جانے والی برائیوں کے معاملے میں ہرگز غفلت نہ کرے, ورنہ جوہر بد کا بیج بڑھتے بڑھتے جب تناور درخت بن جائے گا تو معاملہ شاید ہاتھ سے نکل جائے. ذہانت کا احساس اور صرف اچھے نمبروں سے پاس ہونے بلکہ اول آنے کی دھن اکثر اصلاح باطن سے محروم کر دیتے. سب طلباء سے اول آنے کی آرزو میں اپنے دیگر اسلامی بھائیوں کی بدخواہی پوشیدہ نظر آ رہی ہے. گویا وہ چاہتا ہے کہ میرے علاوہ دیگر تمام طلباء علم کے معاملے میں مجھ سے کمتر رہیں. ایک بار کسی ادارے کے عملے میں حج کے لیے قرعہ اندازی کر کے صرف ایک کو حج و زیارت مدینہ منورہ کے لیے منتخب کیا جانا تھا. ایک اسلامی بھائی نے مجھ سے کہا, دعا کیجئے قرعہ اندازی میں میرا نام نکل آئے. میں نے کہا اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ادارے کے سارے مسلمان محروم رہ جائیں اور آپ حج کی سعادت پالیں. وہ سمجھ گئے, پھر دعا کے لیے نہ کہا, بلکہ میرا حسن ظن ہے کہ انہوں نے خود اپنے لیے بھی دعا نہ کی, کیونکہ دوسرے سب اس ادارے والے محروم رہ جائیں تب ان کا نام نکل سکتا تھا. خیر اس ادارے میں تو ان کا نام نہ نکلا, مگر کسی اور سبب سے اسی سال انہیں حج و زیارت مدینہ منورہ کا شرف حاصل ہو گیا. الحمدللہ, تو ان کو بھی حج و زیارت مدینہ منورہ کی سعادت چل مدینہ کے ذریعے حاصل ہوئی. سبحان اللہ, تو جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کوئی محروم رہ جائے اور مجھے یہ سعادت مل جائے ایسا نہ سوچا جائے, بلکہ سب کے لیے اچھا. کسی نے اپنے لیے دعا کی تو غالباً اس سے کہا گیا کہ تو اگر سب کو شامل کرتا تو تیرا مقصد تو یہ 100 گنا مل جاتا. سبحان اللہ. لیکن جب بھی دعا کرے تو بے شک اپنی ذات سے شروع کرے مگر سب کو شامل کرے, یہاں تک کہ ماں باپ کو تو ہرگز نہ بھولے, کہ جو ماں باپ کے لیے دعا کر ترک کر دیتا ہے اس کا رزق بھی منقطع ہو جائے. خیر یہ واقعہ آپ تو ضمناً آ گئے. طالب علم دین کو اپنی سدھار کے لیے بہرحال وقت نکالنا ہی پڑے گا. افسوس, اچھی صحبتیں فی زمانہ کمیاب ہیں, لہذا احیاء العلوم منہاج العابدین وغیرہ کتب تصوف کا روزانہ مطالعہ کرنا اپنے اوپر لازم کر لیں. دعوت اسلامی کی مدنی تربیت گاہ میں مدنی قافلہ کورس کر کے مدنی قافلے میں سفر اچھی صحبتوں کے حصول کا بہترین. اساتذہ اکٹھے سفر نہ کریں, نئے اسلامی بھائیوں کے ساتھ سفر ہو جب بھی مدنی نتائج حاصل ہو سکتے ہیں. انہیں جب بھی اپنا فرینڈ سرکل ہو کسی کا وہ قافلے میں جائے تو وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا, کیونکہ وہ سنجیدگی نہیں پیدا ہوگی. سنجیدگی پیدا کرنے کے لیے انجانے لوگوں کے ساتھ قافلے میں سفر کرنا ضروری ہے, اور اس میں بھی اگر بے نمازی ملتے ہیں, شیوڈ ہوں, اس طرح کے اگر اس طرح بھائی آپ کو قافلے میں ملیں گے تو آپ مزید سیریس رہو گے اور ان پر انفرادی کوشش کرنے کا بھی آپ کو موقع ملے گا. ورنہ آپس میں اگر فری دوست قافلے میں جائیں گے تو کون کس پر انفرادی کوشش کرے گا, ہو سکتا ہے ہنس کھیل کر واپس پلٹ آئیں یا لڑ بھیڑ کر پورے ہو جائیں, اللہ نہ کرے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلى الله تعالی علی والہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.